łzy. Można było śpiewać, można było nucić, a i milusińscy także lubią właśnie z takim zabarwieniem głosu panią Stanisławę Celińską. To na dzień dobry, chwilkę po godzinie piątej. Witamy państwa serdecznie. Piątek, 24 listopada przed nami. Dziś Aleksandry, Jana i Romana. Słońce za chwilkę usłyszymy, no wstanie. Po godzinie siódmej zajdzie, po 15:30. Jeszcze miesiąc i dnia będzie przybywać. O, takiej optymistycznej wersji to chyba jeszcze nie prezentowałem. Już za miesiąc, proszę w to uwierzyć. Ale jeszcze przez najbliższy miesiąc będzie ubywać. No tak, lekko licząc, niecała godzinka. Z tego, co diś mamy, 8 godzin i 21 minut. Szybko minie, ani się obejrzymy, już znów będą te jedne z najdłuższych dni w roku. No, tyle optymizmu dawno nie było we mnie. 6 po 5, prognoza pogody. Proszę bardzo. W sumie to przez ten miesiąc będziemy mówić, że to najkrótsze albo jedne z najkrótszych dni w roku. I później, gdy będzie dnia przybywać, to też właściwie będziemy mówić, że to... dobra już. Ranek mglisty. W dzień w północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo. Za to na południu pogodnie. Wiatr umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Ciśnięcie powoli spada, a temperatura rośnie. No i w dzień ma być od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10. W centralnej części kraju, zresztą tyle w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Tam dziś nawet do 14 stopni. To może i optymistyczne, od 6 do 14, ale chyba bardziej to, że dziś piątek. Piątek, WW, 7 po piątek. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? Niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. I przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Siądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Thank you. mamy 8.21, tam będzie 7.42, 18.21, 2 dalej. 39 minut jeszcze dnia będzie ubywało do tegoż właśnie zakończenia sezonu na najkrótsze dni w roku. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, rzecz jasna. 11 minut po godzinie 5. Tak jak zwykle teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Zaplanowano m.in. 4-godzinny blok głosowań. Posłowie mają zająć się wnioskami opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Ich pierwsze czytanie, przypomnijmy, odbyło się w środę. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o poziomie bezrobocia w październiku. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że bezrobocie pod koniec ubiegłego miesiąca wyniosło 6,6% wobec 6,8% we wrześniu, a dzisiejsze dane GUS-u o bezrobociu poznamy o 10. Przedstawiciele 28 unijnych krajów i 6 państw zza wschodniej granicy spotkają się dziś w Brukseli, by omówić przyszłą współpracę. Ten jednodniowy szczyt Partnerstwa Wschodniego rozpocznie się o 9.30. Zakończy się przyjęciem wspólnej deklaracji. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło. Współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego została rozpoczęta w 2009 roku z inicjatywy Polski i Szwecji. Obejmuje także Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś. Wiele z tych wydarzeń w serwisach, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. A propos tych miejscowości, to jeszcze pan Emil dorzuca. I to już za uczciwość, naprawdę wyróżnienie. Pan Emil z Opoczna dodaje do naszego cyklu 3 na raz, że miasta wymyślił ktoś inny. Ja tylko dorzuciłem, jak pisze w ostatnim utworze, że Gdynia. Wyróżnienie, choć przyjemne, niestety nie dla mnie. No i rzeczywiście dla osoby, która się nie podpisała z końcówką numeru 237. Spod tego numeru właśnie została wysłana odpowiedź miasta w naszym cyklu 3 na raz. Państwo proponują, może by coś jeszcze, może by coś o miastach. Stare nagranie, ale w nowej wersji. Nowe sytuacje, Paryż-Moskwa. krzyży Eiffla blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam, kocham cię Moskwo. O pochyl nad sekwaną Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Nad nami Moskwo, nad nami Moskwo. O pochyl ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Bo płonie Paryż, bo płonie Londyn, bo płonie Madryt, pali się przy mnie. Brawa, brawa dla pani Moniki. To pani Monika ujawniła się, napisała raz jeszcze. Bardzo serdecznie dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Trzy na raz. A dziś niech będzie, że z miejscowościami. Fantastyczna odpowiedź od pani Moniki. Kłaniamy się nisko i witamy w budzikowym gronie. Zachęcamy także do poniedziałkowego cyklu przed godziną piątą. Teraz 18 po piątej. Zaglądamy do prasy. A zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Nie tylko jabłka i masło były w tym roku spektakularnie drogie. Dużo więcej niż rok temu Kowalski musiał zapłacić też za mięso wieprzowe, na przykład lodówki. Wynika z danych GUS, które przeanalizował dziennik. O ile przed rokiem kilogram mięsa wieprzowego z kością kosztował 14,60 zł, o tyle teraz 17,70. Podobnie rzecz ma się z kiełbasą wędzoną, też podrożała na kilogramie o ponad 2 zł. Dlaczego? Systematycznie rósł eksport mięsa wieprzowego zarówno w Unii Europejskiej, głównie to Niemcy, jak i poza nią przede wszystkim Chiny, a to wywindowało ceny. Już nie tylko jabłka, nie tylko masło. Kowalski na zakupach. Za co zapłacimy więcej niż przed rokiem? A co kupimy teraz taniej? Zestawienie w dzisiejszym dzienniku. O zakupach także w dzienniku Polska The Times. Dziś czarny piątek, jak kto woli po staropolsku Black Friday, czyli dzień największych wyprzedaży w roku. Czym sprzedawcy kuszą klientów? Cenami, zapachem, muzyką, ubiorem manekinów. Podobne techniki są stosowane od lat, zatem dlaczego klienci nie opierają się pokusie? Czyżby brak asertywności? No niekoniecznie, raczej wygoda. Łowcy promocji doczekali się. Dziś czarny piątek to dzień, w którym procenty wyraża się w wartościach ujemnych, minus 20, minus 40, wszystko za pół ceny. No, dla niektórych to jeszcze mało. Niektóre sklepy sprzedają dziś jeszcze taniej, ponieważ Black Friday to dzień największych wyprzedaży w roku. Cykliczne wydarzenie przypadające na ostatni piątek listopada przywędrowało do Polski ze Stanów Zjednoczonych. O tym, że zadomowiło się u nas już na dobre, świadczą nie tylko witryny sklepów w galeriach handlowych, banery na stronach internetowych, ale nawet gazetki promocyjne, w której przecenione produkty wyeksponowano wyjątkowo na czarnym tle. Więcej o tym dziś w dzienniku Polska The Times. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że Polska wytoczyła proces ukraińskiemu inwestorowi, który 12 lat temu kupił akcję FSO na warszawskim Żeraniu. Skarb Państwa zarzuca ukraińskiej firmie AutoZAS z Zaporoża, która w 2005 roku kupiła od niego pakiet kontrolny fabryki samochodów osobowych, że nie wywiązała się z umowy z polskim rządem i domaga się przed sądem ponad ćwierć miliarda złotych odszkodowania. To precedensowa sprawa, a jej inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju, które sprzedało akcję. W jego imieniu występuje Prokuratoria Generalna. W artykule wskazano, że w umowie z Polską oraz pięcioletnim planie inwestycyjnym firma zobowiązała się do kontynuacji działalności fabryki, utrzymania zatrudnienia, wtedy 2200 osób, oraz zwiększenia produkcji, m.in. wprowadzenia nowego modelu auta. Słony rachunek za fabrykę aut. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a prasa? Kto wie, może i co bardziej optymistyczne artykuły ze świata show biznesu pojawią się w porannym piątkowym wydaniu. Zapraszamy do trójki po godzinie szóstej. Za chwilę muzyczne kalendarium, teraz 21 po piątej, a zaczniemy od Spinozy. Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym jak do się lgną dorośli i kaczy drób dorośli? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miej mnie to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Allez-y. Oh, dziś. C'est à toi maintenant. W Amsterdamie oraz w Hadze, wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna mu nie obca, Tomasza Hobbesa. Sa! Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys! Oh, jeez! It's your turn now. Yes. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz. Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zapłonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wie, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneka to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helvetius, Platon, Fichte, każdy ich też zna. Gospoda, все поют. Внимание. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали. Oh, теперь ты. Да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załka, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o wdziękach on maryny, lecz to uczyni tak. Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny lep. Spinoza, nieprzeciętny lep. W 1632 roku urodził się Benedictus Baruch de Spinoza, niderlandzki filozof, autor etyki. Stworzył system filozoficzny oparty na pojęciu jednej, wiecznej i wszechogarniającej substancji zwanym naturą lub Bogiem. A w etyce głosił moralność autonomiczną. Urodził się 385 lat temu, zmarł w 1677 roku. A w związku z tym też na zasadzie luźnych skojarzeń Mambo Spinoza, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski. 24,5 minuty po godzinie 5 zaglądamy do pozostałych wybranych wydarzeń z historii. 142 lata temu urodził się Ksawery Dunikowski, rzeźbiarz, malarz, pedagog, autor fantastycznych rzeźb. Zmarł w 1964 roku. 126 lat temu urodziła się Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka, dramatopisarka. Wydała zbiory wierszy Niebieskie Migdały, Pocałunki czy Baba Dziwo. Jej ulica znajduje się m.in. na warszawskich Bielanach. Pawlikowska-Jasnorzewska zmarła w 1945 roku. 109 lat temu urodził się Alexander Ford, reżyser filmowy. Debiutował jako reżyser filmów krótkometrażowych w 1928 roku. Do jego najważniejszych dzieł należą Ulica Graniczna, Piątka z ulicy Barskiej oraz Młodość Chopina. Zmarł na emigracji w 1980 roku. Wspominamy Aleksandra Forda w 109. rocznicę urodzin. 32 lata temu z kolei zmarł Laszlo Biro, węgierski dziennikarz, wynalazca długopisu. A w roku 2005 zmarła Barbara Szlachetka, lekkoatletka, rekordzistka kraju we wszystkich biegach wielogodzinnych. Przypomnijmy, że była dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa za pokonanie 52 maratonów w ciągu jednego roku i 100 w okresie jednego roku, 11 miesięcy i 9 dni. zmarła w roku 2005. W muzycznym kalendarzu wspominamy Scotta Joplina. Ten niezwykły pianista i kompozytor zwany królem ragtime'ów urodził się w 1868 roku, zmarł w 1917. No i chyba jego najbardziej znany utwór zaprezentuje pan Adam Makowicz. Przypomnę, po wczorajszym recitalu w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

Wspominamy smutną rocznicę, rok 1994 i tak też zatytułowane to nagranie. 24 listopada 1994 roku. Wówczas to 23 lata temu podczas koncertu zespołu Golden Life w hali Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar. Zginęło 7 osób, a ponad 300 zostało rannych. Za 24 minuty szósta. Sygnały od państwa, między innymi od pana Krzysztofa, który to wczoraj nie mógł uwierzyć w tak wczoraj z samego rana nie mógł uwierzyć w tak wysoką temperaturę w ciągu dnia we Wrocławiu. Miało być 12-13, no prawie dobiło do 15, a pan Krzysztof pierwszy raz wczoraj założył kurtkę zimową. No i już w ciągu dnia wiedział, że się wygubi. No mówiłem przecież i dziś też pan synoptyk dodaje te swoje 3 grosze w sprawach wysokiej temperatury. Najcieplej znów na Dolnym Śląsku. Jakby nie było. Gorąco pozdrawiamy. Sygnał od pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. Oj, się nie chce, ale już dzień rozpoczęty. I pan Tomek zastanawia się, czy dzień obudności już został uchwalony. No zdaje się, że jeszcze nie, ale wszystko na dobrej drodze. Sygnał od pani Justyny, która dba o nasze kulinaria. Dziś na śniadanie płatki owsiane, pełnoziarniste z dodatkiem orzechów, nasion sezamu i rodzynek. To śmienicie smakuje na przykład z ciepłym mlekiem, tak piątkowo, pełnowartościowe śniadanie. To od pani Justyny. Bardzo pięknie dziękuję. No, już państwo słyszą. A robiła słuchaczka apetyt. Oj. Sygnał także od pani Ani z Gliwic, która to dba o nasze mądrości, a tym bardziej o te mądrości ludowe. Dziś mądrość co prawda na jutro, ale że jutro nie ma budzika i też nie będziemy zaglądać do kalendarza związanego z tymi mądrościami ludowymi, a jutro Katarzyny, więc już dziś warto zwrócić uwagę na takie popularne przysłowie. Na Katarzynę gęś po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie. To znamy. A i będziemy także śledzić, czy to się sprawdzi. A co do długości dnia, jeszcze dodaje pani Ania, 8:21. 8 godzin i 21 minut. To tylko, a nie aż. No już wziąłem sobie do serca, także i takie bęcki. Za 22 minuty szósta. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych 24 listopada i składamy najlepsze życzenia. 56 lat kończy Kuba Sienkiewicz, muzyk zespołu Elektryczne Gitary. Panie doktorze, wszystkiego dobrego. Byłem pełen równości, byłem górą powagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Świat był piękny i pusty, a ja w porównaniu byłem prosty, gotowy na każde spotkanie. Świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Lampa stała na stole, włosy rosły na głowie, buty spały na szafie, młodzi pili na zdrowie. Jedni mieli pretensje, drudzy mieli uwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Taratatam, tatatam, tataratatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. O! Drugie życie na zdjęciach, czasem kropla na głowę, byle nigdy nie cegła. Z jednej strony coś głaszcze, z drugiej strony coś wali. A ty mnie wytrąciłaś z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratam, tatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Piątkowe kalendarium muzyczne. I want to break free. Queen i Freddie Mercury. Wspomnienie artysty w 26. rocznicę śmierci. Na budziku za kwadrans szósta. Czas na rock'n'rollowy kącik spotkań, nie tylko z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dion DiMucci, jak nazwisko wskazuje, był Amerykaninem włoskiego pochodzenia. Właściwie jest, bo jeszcze śpiewa i to czasem nawet country, a nie tylko rocka. Ale w latach 50. późnych dołączył do grupy kolegów i z zespołem jako The Belmonts zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. Bardzo mi przypadł do gustu jego zmęczony głos i taka właśnie wymęczona interpretacja. Oto cover Fatsa Domino i Dave'a Bartholomew, to kompozytorzy, twórcy tej piosenki. Dion śpiewa piosenkę Rosalie. Rosalie, To był prawdziwy dobry rock'n'roll z głębokiego południa, z Luizjany, ale w wykonaniu Nowojorczyka. Dion i zespół wokalny The Belmonts. Za chwilę Gene Vincent, już zapomniany, właściwie można powiedzieć niedoceniony, chociaż w Europie bardzo ceniony wokalista. Gene Vincent, który pochodził z Wirginii i miał do czynienia z muzyką country, ale wybrał Dance the Bop, czyli po prostu rock and roll w stylu bop. Well, there's a little juke joint on the outside of town where the cats pick 'em up and they lay 'em down. You get your gal, I get mine, and we'll get together and we'll have a good time. And we'll dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop. We'll dance a little bit to the bop. We'll dance to the rock and roll. Yeah, and that dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. Yeah, and that dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. We'll not dance. We'll dance to the rock and roll. Now I gotta get it. Come rocking in two by two. Some come single like me and you. Dancing to the bop is their delight. Well, now when they get right, well, they'll dance all night. And they'll dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop, bop. Dance a little bit to the bop. Well, they'll dance to the rock and roll. Oh, yeah, now dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. Yeah, now dance, dance, dance. Dance. When I dance, dance, dance. When I dance, we'll dance to the rock and roll. Yeah. Well, we'll dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop, dance a little bit. We'll dance to the rock and roll, yeah. Dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. Now dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance. We'll dance. We'll dance to the rock and roll. Kącik spotkań z muzyką country, Korneliuszem Pacudą w poniedziałek o zwykłej porze, także przed szóstą w Budziku. Już teraz polecamy i zapraszamy. A na Budziku za 9 minut szósta. John Porter i przyjaciele już prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie sygnały mailowe, telefoniczne i smsowe. No to jeszcze chwilkę z panem Wojtkiem w telefonach w porannej audycji. Już teraz zachęcam do kontaktu. Za 6 minut o 6 serwis, a po wiadomościach życzone piątkowe zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. To promocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej, napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jelpe? Jelpe! Jelpe! Jelpe! Jelpe! Polska? Tak!